Evet, arkadaşlarımızla böyle bazen bir araya gelerek genel insani değerlerimizi gözden geçiriyor. Bir kere daha durumumuzu kontrol ediyor. Bir kere daha iç muhasebeye dalıyor. Kendimizi sorguluyor. Ve bunlarla istikameti korumaya çalışıyoruz, çalışıyorduk. Ama bu bela ve musibet gelip ortalığı işgal ettikten sonra arkadaşlarımız ağır şartlar altında o aynı hizmeti online'la devam ettirmeye çalışıyorlar. Mutlaka o türlü şeylerin içinde bulunmak bizim de vazifemiz olmalı. Liyakatımızdan o mevzuda denecek şeyleri ancak biz diyebiliriz. Mülazası gibi şeytani duygulardan uzak olarak onca güzel insanın iştirak ettiği şeyde bizim de bir kaşık katkımız olsun mülazasıyla biz de aynı şeyde, atmosferde duygu ve düşünce itibariyle online'la o hususlara iştirak etmeye çalışıyoruz Allah'ın izni inayetiyle. Zannediyorum benimle müttefiktir bu ricada cümle ihvanım. Kardeşlerim de aynı şeyleri düşünürler. İddiadan uzaktırlar. Gözleri çok büyük şeylerde değildir. Belki çok defa kendileriyle yüzleşirken Allah Allah Cenab-ı Hak termitlere, karıncalara meğer ne büyük işler yaptırtıyormuş filan derler. Nimeti ondan görür. O nimetin büyüklüğü ona çok yakıştığından dolayı ona verir. Bir kere daha elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Hamdolsun Allah'a ki bizi böyle bir şeye hidayet buyurdu. Bizi evvela insan yaptı, sonra da insanı mümin yaptı, sonra da insanlığın sultanı biraz evvel okuduğum hisseme düşen şeyde Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç yüz tane evsaf-ı âliyesiyle zikredilmesi, o nebi-i ümmi, o şefi, o münzir, o beşir, ona ümmet yaptı. Efendim aynı zamanda elimizden tutacağı vaadinde bulundu. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sena olsun. O bunları bize lütfetmeseydi, biz bunların onda birisine bile sahip olamazdık diyoruz. Evet, bu açıdan da bütün arkadaşlarımızın oluşturdukları aktivitelere elden geldiğince omuz vermek, iştirak etmek ve aynı zamanda o işi paylaşmak onlarla beraber. Ve bir de büyük bir şey, ekseriyetin halis duasıyla ferec-i umumiyi Allah Celle Celaluhu lütfeder, cezbeder diyor. Ekseriyetin halisane duası ferec-i umumi cezbeder diyor Hazreti Pir-i Mughan Şemitavan Ziya-i Himmet. Bu mülazayla biz de kardeşlerimizin bu hayırlı işlerine iştirak ediyoruz. Nerede olursa olsun. Herhalde bir gün gökteki yıldızlardan birisinde aram eylesek, orada otursak, yeryüzünde yine olan bu türlü şeylere şöyle böyle hangi yolu olacaksa katkıda bulunur. Onlarla beraber bulunmayı sağlamaya çalışırız. İnşallahu Teala. Bu geceki faslın arkasında da esasen bu türlü mülahazalar vardı. Ben esasen yani şimdilerde bunca arkadaşımız bu güzel şeyler yapıyorken size ne hacet yani? Elhamdülillah her şey yürüyor. Tren yürüyor efendim. Vasıtalar hareket ediyor, insanlar koşturuyor, elhamdülillah. Duygularını, düşüncelerini analiz ettiklerini zaman bakıyorsun ki herkes senin ötende çok ciddi düşüncelere sahip. Bu açıdan da biraz hani müstahni kalmak da belki icap eder. Nasıl olsa onlar yapıyorlar, bana ne hacet. Ama böyle güzel işler için koşturup duran insanların içinde bulunmak, fakir kendim için çok defa öyle düşünüyorum. Hak kapısına veya Efendimizin dergâh-ı nübüvvetine yaklaşırken ula yaranmaz sen de gel. Bunların içinde geldin madem sen de kulağından tutup içeri atalım mülazası. Bu açıdan da bu fasılları böyle kendimizin dışında olmasına göz yummak doğru değil. Mutlaka içinde bulunmaya çalışmak lazım. Varsa katkıda bulunacak bir şeyimiz, bir düşüncemiz, bir fikrimiz, bir projemiz, bir stratejimiz varsa şayet onu da onlara emanet ederiz. O arkadaşlarımız değerlendirirler. İzni ilahi ile, inayeti ilahi ile. Bir kere bugüne kadar olan şeylerdeki o inşirah ruhunu canlandırmak için bence elimizden ne geliyorsa onu yapmak lazım. Yani 300 tane, 500 tane, 1000 tane, 2000 tane insanla şimdiye kadar görüştük burada. Çok ciddi bir inşirah ruhuyla ayrıldı gittiler esasen. Onları bir hatırlatmak lazım onlara. Yani dün öyleydi, bugün böyle. Ve tilkele yâmünü davülhâ beynennâs. Bu günler, kutlu günler esasen, mübarek günler, pür envar günler. Kapı kapı dolaşıyor yani. Dün başka bir kapının önünde, başka bir eşiğin dibinde, bugün başka bir eşiğin dibinde. Efendim, bugünün bir yarını vardır sadece. Bugüne bağlı yaşamak doğru değildir. Kendimizi dar bir aleme mahkum etmiş oluruz. Biz yarınları, öbür günleri olan insanlarız Allah'ın izni inayetiyle. Şimdiye kadar da dünya hep böyle yarınlı, öbür günlü, daha öbür günlü filan günlerle cereyan edip durmuştur yani. Hiçbir güne bağlı kalmamıştır. Sadece dünyaya tapan insanlar, onlar bugünü vardır, yarınları yoktur onların, öbür günleri de yoktur. Bugünü elden kaçırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Hatta çok değişik şirretliklere bile girebilirler esasen. Fakat biz yarını olan insanlarız. Yarını olan insan yarın adına çok şeye katlanıyor. Bir anne karnında taşıdığı çocukla esas yarınlar adına nelere katlanıyor, nelere katlanıyor. Bugün ızdırap çekiyor, inliyor, duruyor, onu korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bir gün, o gün gelecek, işte o yarınlar geldiği zaman da efendim bir evladı bağrına basacak, öbür gün bir delikanlıyı bağrına basacak, da öbür gün hakikaten mefkuremize hizmet eden bir baba yiğidi, bir mefkure insanını bağrına basacak. Bunları düşünerek esasen o şeylere de katlanıyor. Katlanıyor yani bunlar. Dolayısıyla da şöyle bir katlanma faslı şu anda yaşıyoruz. Bir Cenab-ı Hakk'ın cezalandırmasıyla bir bela musallat oldu bütün dünyaya. Biz de bu dünyanın insanıyız. Dolayısıyla o belaya katlanıyoruz. Bir diğer mesele de bir kısım zalimler tarafından gadra uğradık esasen. Değişik efvana maruz kaldık. Fakat Allah'ın izni inayetiyle bunların hepsi sağ olup gidecek. Belki bu mevzuda onlara böyle online'la her meselede bize içinizi açın. Onlara da kendilerini ifade etme hakkı tanımak lazım yani. Bize içinizi açın. Ne türlü sıkıntılarınız var? Ne bekliyorsunuz yani? Biz her hususta gece gündüz efendim bu telefonlarınızla bize şimdi görüntülü telefonlar da var. Telefonlarınızla bize ulaşın mutlaka. Mutlaka cevabını alacaksınız. Demek suretiyle esasen bir kısım vaatlerde bulunma. Bunları da Allah'ın izni inayetiyle. İmkanı varsa fırsat el verdikçe bu türlü online görüşmeleri bence tekrar etmek lazım. Daha sık tekrar etmek lazım bunlarla. Evet bir kere böyle bir sarsıntı olunca belki daha öncedeki o kıvamı da korumama gibi bir durum söz konusu olabilir esasen. Dünyanın her yerinde zannediyorum aynı şey yaşanıyor. Gençler aynı duruma maruzlar. Burada bir de bizim kendi açımızdan esasen. Yani biz Amerikalı değiliz. Buraya geldik yabancı bir ülke. Kültür farklılığı var esasen. Sonra mahrum edildiğimiz şeylerin daha usulası içimizde bir yönüyle kan damlar gibi damlıyor. Bütün bunlar da onlar da bir eziklik meydana getirebilir. Psikolojik bir yenilgi meydana getirebilir. Dolayısıyla her zaman kendilerine açık bir kapı olduğumuzu ifade etmekte yarar var yani. Evet. Bugünün yarını var. Yarın Hakk'ın divanı var. Nelerle Cenab-ı Hak lütuflandıracak onu şimdiden kestirmek mümkün değil. Hepimiz az çok üzülüyoruz, müteessir oluyoruz bundan. Hem o vebadan, tavundan hem de aynı zamanda ehli dünyanın bize karşı vefasından hepimiz bir şeyler çekiyoruz. Uykularımız kaçıyor bazen ama fakat evet üstadımızın buyurduğu gibi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil yani. Ve çok büyük şeye talip olmuşuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki huffetil cennetü bil mekari ve huffetin naru bir şehvat buyuruyor. Cehennem şehvi şeylerle, buhemce şeylerle esasen kuşatılmış. Yolu, güzergahı o diyor. Cennete gelince o da bir kısım mekruhat diyor yani. İnsanın hoş karşıladığı şeyler. Evet. Bu açıdan da baştan seçtiğimiz bu yol bir kısım meşakkatleri, sıkıntıları da var. Çünkü bizim temelli, uzun boylu, ebedlere kadar esas rahat edeceğimiz alem öbür alem. Dolayısıyla burada bir şeye katlanacağız. Ama bakıyorsunuz Cenab-ı Hak bazen dünyada da ömrümüz vefa ettiği sürece çok değişik dalga boyunda lütuflarda, ihsanlarda bulunuyor yani. Evet, cedlerimiz ne saltanatlar sürmüş. Saltanat derken de yani günümüzdeki derbederlerin, perişanların, münafık kalplilerin esas saltanat zannettikleri şey değil yani. Esasen mefkurelerinin bayraklaştığı, şehvalaştığı, din-i mübin-i İslam'ın dört bir yanında bir bayrak gibi dolandığı günlerle ferih fahur yaşamışlar, inşirah içinde bulunmuşlar. Evet, cedlerimiz. Bazen Cenab-ı Hak onu da yapar. Bazen de bazı enbiya bir ümmete sahip olmadan böyle vazifelerini yapmış, mesajlarını bırakmışlar. Arkadan gelenler onlara sahiplenmiş. Ama kendileri hiçbir şey görmeden çekip gitmişlerdir. Hatta bazı ehli hal, ehli istikamet, ehli ihlas kimseler Fatih gibi hizmet ederler, Yavuz gibi hizmet ederler ve derler ki ya Rabbi bütün bunların sonucunda esasen neticeyi, bu bayramı, umumi bayramı bana göstermeden bir gün evvel canımı al, ben kendime bir pay çıkarmayayım ondan. Bir de böyle bir şey var yani bu meselenin. Bu açıdan ille de böyle hemen bir şey yaptık, hemen karşılığını göreceğiz, bulacağız filan. Efendim, onlara da takılmamak lazım. Evet. Belli çıkarlara, menfaatlere, dünyevi huzura, devdebeye, şaşaya, ihtişama gönül bağlayarak esasen yapılan işlerde kalıcı bir başarı elde etmek mümkün değildir. Bu insanlar samimi değillerdir aynı zamanda. Hemen bir şey yapayım ve hemen karşılığını elde edeyim. Bir kısım siyasiler gibi. O düpedüz münafıklıktır yani. Bizim yolumuz Peygamberimizin yolu, Hazreti Ebubekir'in yolu, Hazreti Ömer'in yolu, Hazreti Osman'ın yolu. Hiçbir zaman onlar hayatları boyunca mutlak bir huzur içinde olmadılar yani. Sonra dünyadan göçüp gittikleri yerde de bir kulübe bile arkada bırakmadılar. Bir kulübe bile arkada bırakmadılar. Evet. Hazreti Ebubekir kendisine takdir edilen maaşı halkın orta sınıfının esasen kullanması ölçüsünde kullandıktan sonra fazlasını bir testinin içine atıyordu. Tık diye atıyordu, tık diye atıyordu, tık diye atıyordu. Halkın en düşük seviyede yaşayanı gibi yaşıyordu. Ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman da yanındaki insanlara bunu benden sonraki halife Hazreti Ömer'e götürün dedi. Götürdüler, o da döktüğünde çıktı orada şeyler. Aynı zamanda herhalde pusula da vardı işin içinde. Yani niye öyle yapmış olan? Ben halkımın en düşük seviyesinde yaşayanı gibi yaşama mecburiyetindeyim. Ağlayarak kendinden sonra samimi bir mümin gibi başkalarının yaşamasına adeta fırsat vermedim mi ne dediyse yani o duyguyu nasıl ifade ettiyse öyle ifade etti. Tam aynıyla aklımda değil ifade şekli onun. Hıçkıra hıçkıra ağladı Hazreti Ömer. Şimdi onlar kendi hallerine böyle yani. Hazreti Osman Efendimiz giderken hiçbir şey bırakmadı. Oysa ki hani bir yerde 500 deveyi bir sefere esasen hediye etmişti, bağışlamıştı. Bu Emevilerin aileden gelen bir şeydi, imkanlarıydı. Ticaret biliyordu, onu da yapmıştı. Ama ruhun nufuna yürürken yine sadece kendi olarak yürüdü. Bizim yolumuz bu, peygamber yolu, peygamberler yolu, raşit halifeler yolu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salıklıyor onu. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyin abdû aleyha bin nevâciz buyuruyor. Benim sünnetim, yolum, yöntemim benim. Size lazım olan odur. Benden sonra da raşit halifelerin ona azı dişlerinize bu bir idiomdur. Meseleye sımsıkı tutunmayı ifade etme adına bir idiomdur. Abdû aleyha bin nevâciz. Azı dişlerinizle ona sımsıkı sarılın buyuruyor. Bir insan ağzına aldığı bir şeyi azı dişleriyle, ön dişleriyle değil de azı dişleriyle kavice tuttuğu gibi idiom yani. Manasına bakılmaz bu türlü şeylerin. Esası o misalin ifade ettiği şeye bakılır. Öyle buyurdu. Onları salıkladı. Onların arkasında yürümeyi tavsiye buyurdu. Ve onlar başarılı da oldular. Düşünün yani Hazreti Ömer Efendimiz 10 küsür sene, Hazreti Ebubekir Efendimiz de 3 sene. Dünyanın iki süper gücü onlar karşısında dize geldi. O da böyle kaba kuvvetle başlarında bombalar patlatmakla efendim insanların yarısını kırıp geçirmekle değil. O güzel İslam'ın güzellikleriyle, İslam'ın güzelliklerini teşhir etmeleriyle esas gönüllere girdiler. Hicret-i Seniyye'nin 50. senesinde Çin Seddi'ne ulaşıldı, düşünün. Atın, katırın sırtında. Bakın bir adım gidememişiz yani. Nüfus kendi içinden çoğalıyor. Milletin yarısı, yarısından çoğu açlığından ölüyor. Birileri de efendim o zaman zırhlı araçlarla şaşağa, debdebe, ihtişam içinde hayat sürüyor. Ve adı Müslümanlık, buna da Müslümanlık diyor. Yerin dibine bassın öyle. O münafıklık, açıktan açığa münafıklık. Şimdi imkan varsa esasen güzel örnekleriyle zannediyorum vaaz-ı nasihatta da en tesirli olan şey inandırıcı bu güzel örneklerin misallendirilmesiyle olur yani. Siz de arkadaşlarımız bugün. Sonra ta Raşid Halifeler dönemine gitmeye lüzum yok. Estağfurullah. Her zaman onlar bizim için müracaat kaynağıdır. Her zaman gideriz oraya. Fakat günümüzde 15-20 sene evvel, 30 sene evvel efendim dünyanın değişik yerlerine açık imkanı doğunca, ortam müsait hale gelince eline çantasını alan oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti. Neredeyse dünyada ulaşılmadık yer kalmadı yani. Demek ki kendileri için yaşamıyorlardı. Kendi şahsi çıkarları, menfaatleri esasen adına bir şey yapan insanların kalıcı, insanlığa kalıcı bir şey bırakmaları mümkün değildir. Ve bunlar samimi de değildirler. Katiyen ve katibeten. Şimdi bir taraftan tabi belki oradaki dengeyi esasen tam koruyamamış olabiliriz de ben onu da demek istemiyorum yani inşallah korunur. Bulunduğumuz ülkede esasen entegrasyon çok önemlidir. Bu ülkenin bir ferdi, birer ferdi gibi esasen yaşamak. Duygularımız, düşüncelerimiz itibariyle bizden zerre kadar şüphe etmemeleri lazım. Dünyevi beklentiler adına orada böyle çırpınıp durduğumuzla alakalı en küçük bir imada bile bulunmamak lazım. Dünyevi bir menfaat ve çıkar adına yani. Böyle bir köy değil de bir köydeki bir kulübe bile beklentimiz yok. Bulunduğumuz ülkede genel kanaatimiz o toplumun, o ülkenin insanı, idarecileri hakkında mesele böyle olmalı. Çok ciddi, büyük imkanlarla büyük şeyler çeviriyoruz, sisi uyarılmamalı esasen. Tamamen o ülkenin birer ferdi gibi bütün hissiyatımız, kalbi hayatımız tamamen o ülkenin yüksek kalması, o ülkenin hakim bir unsur olarak bulunması için adeta bu işi amade, teşhine bulunmalıyız. Bir diğer taraftan bunu yaparken o entegrasyon içinde belki farkına varmadan duygu, düşünce aşınmalarına da sebebiyet veriliyor. Asimilasyon diyebilirsiniz yani. İşte bunun içinde sizin bu ara sıra yaptığınız ama dün bir araya gelerek, bugün de online ile esasen yaptığınız şeylerle kendi kimliğimizi koruma, kendi kimliğimizi din, iman, Allah'la irtibat açısından onu koruma. Boşluğa meydan vermemek lazım. Boşlukla insanların boşluğa yuvarlanmalarına sebebiyet vermemek lazım. Ayakta dimdik durmaları lazım. Ama evlilik adına değil esasen. Dünyada gerçek insani değerleri ikame etme adına, temiz ses ve soluk olma adına, bir musiki gibi esasen dinleyen insanların inşiraha kavuşması adına. Derdimiz bu olması lazım. Bütün insanlık gülsün, biz ağlasak da olur. Bütün insanlık gülsün, biz ağlasak da olur. Efendim, mülahazası bunu yerleştirme, her tarafta bunu duyurmaya çalışma, Allah'ın izni inayetiyle. Efendim, belki hani o problemin arkasında işte bu entegrasyonla asimilasyon şeyi, çelişkisi, belki onlarda o ruh haletini biraz hasıl ediyor. Burayı kendi ülkeleri gibi görmüyorlar. O ayrı bir yanlış. Evet. Aileler esasen o mevzuda dünü, bugünü, dünkü ülkeyi, bugünkü ülkeyi filan değerlendirecek öyle psikolojik bir seviyeye, ilmi bir seviyeye sahip değiller tabii. Yani normal. Belki hani yazacağımız, çizeceğimiz şeylerle, mecmualarla, kitaplarla, belki onlar için de seminerler vermek suretiyle, onlar için de online'lar tertip etmek suretiyle onların seviyelerine de bir katkıda bulunmak lazım yani. Biraz da onlar o çocukları idare etmeleri lazım, katlanmaları lazım. Yani bir taraftan çocukların seviyelerini kendi değerlerimize bağlılık içinde bulundukları ülkeyle de esasen uyum içinde bulunmalarını sağlamaya matuf olmalı. Bir diğer taraftan aileler de esasen bu pozisyona getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İşin doğrusu yani ailelerde boş, yani ondan da çocuklardan farkı yok. Ama geleneksel olarak taklidi bir şey var, bir kültür farklılığı var esasen. Ülke farklılığı var. İşte o farklılığı bir problem mevzu haline getirerek evlatlarına karşı kullanıyorlarsa bence kaybederler yani bunları. Bize düşen bir taraftan aileleri o mevzuda yetiştirme zannediyorum. Yani sadece çocuklarla uğraşma değil, okumuş da olsalar onlarla uğraşma değil. Bir diğer taraftan da öbürlerinin elinden tutarak onları o ifakı ve ittifakı sağlamak lazım. İnşallah. Ama ne ölçüde başarılı oluruz tabii çok kolay değil bu. Belki bir gün tamamen burada kendi değerlerimizi böyle temsil edebilecek sistemler oluşturursak, mesela televizyonlarımız olursa, radyolarımız olursa bizim, hakikaten bu canlı görüntülerle olan şey, böyle herkesin imdadına ihtiyaç duydukları zaman yetişecek imkanlara sahip olursak, Allah'ın izni inayetiyle öyle bir boşlukta doldurulmuş olur. Fakat şu anda yeni işin başındayız yani. Hemen arzu ettiğimiz her şeyi elde edemiyoruz. Ama edemeyeceğiz demek değildir bu Allah'ın izni inayetiyle. Türkiye'de de böyleydi yani bir gün. 5-10 tane insanı bile yakın takip alıyorlardı. Baskı altında tutuyorlardı. Sesini kesmeye çalışıyorlardı. Bunların hepsini yaşadık. Ama gün geldi. Hakikaten şeyh bağlaştı. Dünyanın her yerinde bayrak gibi dalgalanmaya başladı. Sesimiz, soluğumuz duyuruldu. Dünya bir musiki gibi efendim iliklerine kadar zevk duyarak dinledi o sesi, o soluğu. Bir gün burada da olur inşallahü teala. Bir de burada bazı avantajlar da var yani. Mesela çok tatiller oluyor. Bu tatillerin hiçbirini fevt etmeden değerlendirebiliriz. Bunları bir araya getirebiliriz. Buluşturabiliriz onları, öbürlerini. Buluşturabiliriz. Böylece o farklılıklar ortadan kalkabilir. Hiç farkına varmadan ortadan kalkabilir. Bu evlerde, ilk dershanelerde filan zannediyorum bu hizmetler yapılıyordu yani. Akşam bir şey anlattım da ben Efendim işte Müslüman ailelerin çocukları bir yönde, bir dönemde komünizmin tesirinde kaldılar. Ben de bildiğim bir ailenin çocuğu yani. Tanıyordum da onu. Fakat tamamen kapılmış ona. Sonra herhalde bir iki yerde böyle evlerdeki dersleri, o derslerden birisine Hatay civarında bir evde, o bile aklımda, getirmişlerdi. O da geldi orada oturdu. İşte o türlü kimselerin o cami kürsülerinde de fakire sordukları sorular türünden böyle Marksistleriniz veya Darwinci filan sorular. Orada ne konuşulduysa unutmuşum ben geçmiş zaman. Ondan sonra namaz kılalım dedik biz kendi kendimize. Hemen kalkarken dedi ki hocam müsaade buyurursanız ben bir banyo yapıp geleyim. Yani demek ki artık o mesele bile kulak ardı edilmiş. O tür şeyler. Zannediyorum hani orada da öyleydi yani bu mesele. Çok zedelenen insanlar vardı. Çok yaralanan insanlar vardı. Ama biz yakalarına bırakmazsak onların Allah'ın izni inayetiyle evlerimizde filan, yurtlarımızda, pansiyonlarımızda bu bela ve musibet savulduğunda belki daha topluca esasen birbirlerine moral olabilecek şekilde onları bir araya getirerek buradaki o tablo benim çok dikkatimi çekmişti yani. Çok içten, iştiyaklı o bacılar, o hanımefendiler efendim meseleye kulak kesilmişlerdi. Zannediyorum o durumu yeniden elde edebiliriz Allah'ın izni inayetiyle. Fakat arkasını bırakmayalım inşallah Teala. Başınıza arttığımdan dolayı beni bağışlayın. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Şimdi onlara devam, yarın yine belki bir araya gelmeye devam olacak Allah'ın izni inayetiyle. Evet, size daha evvel de arz etmiştim. Meczup bir arkadaşım vardı, yakınım vardı. Evet, bahsetmiştim. Bir daha bahsetmem sıkar mı sizi? Evet. O daracık Edirne'de, daracık mekanında böyle gelirlerdi bazen, nadir de olsa otururlardı. Onlar kendilerini bir şey görüyorlardı yani. Ufukları açık, gözleri açık, değişik şeyleri görüyorlar gibi ama ehli dünya, pozitivistler halüsinasyon falan diyebilirler. Ama ben öyle değil yani, olabilir. Hakikaten de bir şey görüyorlar diyebilirim. Yine geldi böyle bir gün, tam böyle neredeyse diz dize, zaten mekan öyle. Diz dize oturdu. Birdenbire bir konsantrasyona geçti hemen böyle de. Ben de onlar öyle o hale gelince, onların o hissiyatlarına saygının gereği kendim de hemen bir temkinli tavır alıyorum yani. Öyle, öyle diz çökünce hemen böyle, böyle dikilince, gözlerini bir yere tevcih edince ben de toparlanıyorum. Herhalde fevkalade bir şey var diye onların o hissiyatına saygın ifadesi. Ne oldu dedim biraz sonra. Dedi geldiler. O da parça parça konuşuyor. Ben de iştiyak uyarıyor. Geldiler dedi. Kim geldi dedim. Dedi bir şey, Kutlu Zaman, bir Süleyman Efendi. Bir de artık benim hatırım ama bir de Bediüzzaman dedi. Ben bu defa iyiceye saygıyı biraz daha ileri götürdüm. Daha temkinli durmaya başladım. Biraz bekledim ben. Hani birdenbire diyeceklerini dememiş olabilirler. Efendim, ne diyorlar dedim. Dedi, vazifeye devam. Bak, üç tane kocaman insan vazifeye devam demek için kalkmış gelmişler. Ne? Vazifeye devam. Sakın incitme bir canı, yıkarsın arş-ı rahmanı. Bu da Alvar İmamı'na. Allah sayenizi meşgul etsin. Ben başı arttım. Efendim, izac ettim. Kusura bakmayın.